dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 21 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. O zajęcie stanowiska w sprawie zmiany traktatów unijnych zaapelowali w Sejmie posłowie PiS. Wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja. W październiku zanotowano wzrost, największy od 4 lat. Rosja przygotowuje się do napaści na kolejny kraj. Są o tym przekonani wojskowi analitycy. A na początek informacja z Sejmu sprzed kilku minut. W przyszły wtorek powołamy komisję śledczą do spraw tzw. wyborów kopertowych, a do końca roku komisję do spraw afery wizowej, do spraw Pegasusa, zapowiedział na konferencji prasowej lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. W planach, jak mówił, jest też odwołanie składu komisji do spraw wpływów rosyjskich. A wcześniej, podczas obrad Sejmu, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali, aby Izba zajęła stanowisko w sprawie zmian traktatów unijnych, nad którymi pracuje Parlament Europejski. Posłowie chcieli, aby zajęto się uchwałą zgłoszoną przez ich klub, która dotyczy, tu cytat, zatrzymania niebezpiecznych dla Polski zmian. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk mówił, że Izba powinna zająć w tej sprawie wspólne stanowisko. Chciałem prosić Wysoką Izbę i pana marszałka, wszystkich posłów, apelując do państwa odpowiedzialności, o najwyższy namysł nad tą sprawą. Czy to nie jest ostatni moment właśnie, w przededniu głosowania w Parlamencie Europejskim, żeby nad tą sprawą się pochylić? Do apelu polityków PiS w sprawie uchwały odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. To poważny tekst o poważnych konsekwencjach, nakładający zobowiązania na rząd, czy też apelujący o nałożenie tych zobowiązań, nakładający zobowiązania na posłów, na przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim. Dlatego też zdecydowałem o nadaniu numeru druku temu tekstowi i wysłaniu go do najbardziej kompetentnej komisji, która w tym parlamencie może się tym zająć. W projekcie uchwały zapisano, że propozycje zawarte w sprawozdaniu Komisji Europarlamentu prowadzą do pozbawienia Polski możliwości samodzielnego podejmowania istotnych decyzji. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 7544,98 zł, czyli było wyższe o 12,8% niż w tym samym czasie roku poprzedniego, tak wynika z danych GUS. Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że największy wzrost dotyczy górnictwa. Wynagrodzenia były tam o ponad 60% wyższe niż przed rokiem. To efekt premii wypłaconych w październiku. Pensje rosną znacznie wolniej w budownictwie. Wzrost o około 8%. Po skorygowaniu o inflację realne wynagrodzenia wzrosły o ponad 6%. To najwyższy wynik od ponad 4 lat. Spodziewamy się, że w najbliższych kwartałach wynagrodzenia będą nadal rosły szybciej od inflacji. Oznacza to dalszy wzrost realnych zarobków i zdolności nabywczej konsumentów. Nominalny wzrost wynagrodzeń będzie jednak nieco niższy niż w tym roku. Z danych GUS wynika poza tym, że w październiku zatrudnienie w sektorze licząc rok do roku spadło 0,1%. W poprzednim miesiącu zatrudnienie w nim wyniosło blisko 6,5 miliona etatów. Rosja przygotowuje się do napaści na kolejny kraj, alarmują niezależni eksperci. Część analityków wojskowych z Niemiec, Ukrainy i Szwecji wskazuje jako potencjalny cel ataku jeden z krajów aspirujących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ich ocenie w następnej kolejności Rosja miałaby napaść bezpośrednio na kraj członkowski NATO. Szwedzcy analitycy już na początku listopada ostrzegali przed nową agresją Rosji. Właśnie dlatego Sztokholm podjął decyzję o rozbudowie swojej armii i arsenału. Niemieccy eksperci z Centrum Bezpieczeństwa w Berlinie są zdania, że Rosja będzie potrzebowała od 6 do 10 lat na doprowadzenie swojej armii do takiego stanu, który ośmieli moskiewski reżim do podjęcia decyzji o napaści na państwo NATO. W ocenie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Oleksija Daniłowa, Moskwa rozpocznie przygotowania do rozszerzenia działań wojennych za kilka miesięcy po wyborach prezydenckich. Ukraiński polityk podkreślił, że obecnie priorytetem dla Kremla jest reelekcja Władimira Putina, a później reżim będzie już miał rozwiązane ręce. Zdaniem Oleksija Daniłowa w Rosji zostanie ogłoszona powszechna mobilizacja, a przemysł zostanie całkowicie podporządkowany potrzebom armii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają do głosowania na finalistów konkursu Nasze Muzyczne Źródełko, skierowanego do młodych wykonawców muzyki folkowej ludowej. W tym roku do konkursu zgłosiło się około 70 wykonawców, solistów i zespołów. Jury wybrało 25 finalistów, a zwycięzców wybiorą słuchacze, zapowiada redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. na stronie źródełko.polskieradio.pl, bez polskich znaków oczywiście, można znaleźć sylwetki i nagrania naszych finalistów i codziennie można oddać jeden głos w jednej z kategorii naszego konkursu. Możemy oddawać swoje głosy do 3 grudnia. Tydzień później, czyli 10, w audycji Źródełko ogłosimy zwycięzców. Jedną z głównych nagród jest występ na uroczystym koncercie organizowanym przez Polskie Radio Dzieciom, Radiowe Centrum Kultury Ludowej oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami, na południu oraz w centrum popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Opady, uwaga, mogą być marznące, powodujące gołoleć. Nad ranem deszcz możliwe także na wybrzeżu, a po opadach nawierzchnie dróg i chodników, co zrozumiałe, mogą być śliskie. Tym bardziej, że tej nocy od minus 10 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 5 w centrum, do 0, do plus 1 na południu i na wybrzeżu. Jutro w miarę pogodnie, choć na południu zachmurzy się i może padać śnieg. Na wybrzeżu, Warmii i Mazurach popada deszcz ze śniegiem i deszcz, a wiatr północny i północno-wschodni słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne. Jutro w ciągu dnia od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 1 w centrum, plus 1 na zachodzie, do plus 4 najwyższa temperatura na wybrzeżu. To, co trójkowy słuchacz popołudniową porą wiedzieć powinien. Informacje z kraju. Gorący dzień w polityce. Zakończył się trzeci dzień pierwszego posiedzenia Sejmu. Informacje zagraniczne, także sportowe przed dzisiejszym meczem. Informacje ekonomiczne, drogowe i pogodowe, a te łączą się, bo zimowe ostrzeżenia synoptyków na bieżąco w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, którą już teraz rozpoczynamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Aha, oczywiście nie zabraknie muzyki i mam nadzieję Państwa sygnałów mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Polecamy się. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie 2 2 7 3. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. 7 minut po godzinie 15. Alcat Fire na Dzień Dobry, Dzień Dobry. Now. the black again. Can't make it back again from everything now. 11 minut po godzinie 15 na rozgrzewkę naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania Arcade Fire. Pierwsze, można powiedzieć, takie bardzo techniczne posiedzenie Sejmu nowej kadencji za nami. W południe po przerwie Sejm, rozpoczęty przypomnijmy tydzień temu, wznowił obrady. No, nie obyło się bez emocji wyłączania mikrofonu na sejmowej mównicy i oskarżeń o nierówne traktowanie niektórych klubów. Zatem przenosimy się na Wiejską, gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witam cię serdecznie. Witam. Za oknami zimno, w Sejmie gorąco. Od początku śledzisz pracę posłów, zatem jak przebiega obrady, jakie zagadnienia poróżniły polityków? No tak, tak, rzeczywiście dużo cieplej niż na zewnątrz. Na pewno nie było tych minus 12 stopni, które z tego, co słyszałam, to zapowiadaliście, że będą w nocy tutaj. No dużo wyższa temperatura. Zaczęło się dosyć niepozornie, bo tuż po rozpoczęciu, po wznowieniu rozpoczęcia tych obrad przez marszałka Izby, czyli chwilę po 12, został zgłoszony wniosek formalny przez jednego z posłów PSL-u. Domagał się ogłoszenia przerwy i po tej przerwie informacji od członków rządu, jakie jest stanowisko Polski, jeżeli chodzi o ze stron, które obserwujemy od kilku dni, duże protesty polskich przewoźników, którzy protestują przeciwko specjalnemu traktowaniu ukraińskich transportowców, którzy teraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej mogą przejeżdżać przez nasz kraj do innych krajów członkowskich bez specjalnych zezwoleń. I ten temat z kolei wywołał niejako efekt kuli śnieżnej, domina, bo na mównicy pojawili się dwaj wiceszefowie MSZ, Szymon Szynkowski-Welsenk, który zajmuje się właśnie kwestiami unijnymi, a także minister Paweł Jabłoński, który apelował do posłów o pilne zajęcie się kwestią projektu przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość, który opisuje zagrożenia, jakie wiążą się z jutrzejszym głosowaniem w Brukseli nad ponad 250 poprawkami do unijnych traktatów. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest jasne. Stanowisko Platformy, Trzeciej Drogi, Lewicy, obywatele go nie znają. Dajcie szansę sobie, dajcie szansę naszym obywatelom, żeby poznali, jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie. Ja wiem, panie marszałku, że dzisiaj o godzinie 18 jest Komisja Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że tam ten projekt również będzie procedowany, choć uważam, że projekt powinien być procedowany tutaj dzisiaj na posiedzeniu plenarnym. Jutro będzie za późno. No, marszałek Izby Szymon Hołownia przypomniał politykowi Prawa i Sprawiedliwości, że uchwała przygotowana właśnie przez PiS i pozytywnie zresztą zaopiniowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy nie znajdzie się w dzisiejszym harmonogramie prac Sejmu z prostej przyczyny. Projekt wpłynął do parlamentu za późno. Chciałbym, żeby sprawy w tak poważnych kwestiach, w tak poważnych sprawach były przygotowywane wcześniej tak, iżby wszyscy posłowie mogli zawczasu zapoznać się z propozycjami, które państwo przedkładacie. Jeszcze kolejny gorący temat. Tę salę plenarną sejmową rozgrzała kwestia wyboru składów części sejmowych komisji, bo mówiliśmy właśnie o tym, że to takie było techniczne posiedzenie Sejmu, bo rzeczywiście wybrano składy 29 komisji, które potem będą pracowały nad poszczególnymi projektami ustaw, które będą wpływały już do laski marszałkowskiej. Poszło między innymi o dobór członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Poseł PiS Marek Suski zarzucił przedstawicielom partii opozycyjnych, mających oczywiście teraz większość w Sejmie, niesprawiedliwe traktowanie klubu PiS. Podczas posiedzenia konwentu dowiedziałem się, że w Komisji do Spraw Służb Prawo i Sprawiedliwość będzie miało jedno miejsce, choć z parytetu wypadają nam tam trzy miejsca. Państwo nam kradniecie po prostu to, co nam się z parytetu należy. To jest polityczne złodziejstwo i wyrażam sprzeciw do wyboru w tym składzie Komisji do Spraw Służb. No a kontra to już słowa posła Zbigniewa Konwińskiego z Koalicji Obywatelskiej. Poseł przypomniał, że PiS zgłosiło sekretarza stanu jako kandydata do speckomisji. To jest niezgodne z prawem. Może pan się przyzwyczaił do czasów, że wola polityczna wystarczyła. Nie, w tej chwili regulamin Sejmu obowiązuje. Takie czasy nastały. To po pierwsze. Po drugie, przywracamy rotacyjność przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Powiem więcej, mimo że jest większość, jak widzimy na sali, opozycji dawnej demokratycznej, to wy będziecie mieli przez pewien czas swojego przewodniczącego w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Tak, uszanujemy werdykt demokratyczny i PiS będzie miał również swojego przez pewien czas przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. A ja uszanuję jeszcze zasady obowiązujące na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli kulturalnie pożegnam się z Państwem i tylko powiem, że jutro wznowienie obrad o 11. O 11. Bardzo dziękuję. Chociaż słychać jakaś atmosfera jeszcze gorąca tak w Sejmie. O tak, tak, bo tutaj teraz sporo wycieczek jeszcze szkolnych się pojawiło. Przed chwilą na naszym stanowisku tutaj do relacjonowania obrad z sali plenarnej właśnie siedział młody, chyba fan jakiegoś klubu piłkarskiego, ale nie zdążyłam zapytać o to, jaki jemu klubowi Polakowi kibicuje, ale robił sobie zdjęcia w naszych słuchawkach. Być może naszej reprezentacji, która dziś zagra mecz. Bardzo dziękujemy. Może przyszły kandydat na sprawozdawcę sejmowego. Kto wie, z Machu Przywiejskiej nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za relację. Audycja popołudniowa teraz w 16 minut po godzinie 15. Żaden mądry plan, gdy w mojej głowie alarmowy stan. Rozbrajasz mnie pieszczotą i cały ciężar rzucam w kąt. W sumie w życiu chodzi o to, by go zdjąć. Jesteś jak chmara do mnie te, jak po minut po godzinie 15. Oczywiście w audycji popołudniowej śledzimy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jest szansa na uwolnienie części zakładników Hamasu z Gazy. Wieczorem na specjalnym posiedzeniu zbierze się izraelski rząd, który prawdopodobnie zatwierdzi warunki porozumienia z Hamasem. Wojciech Cegielski zbiera informacje na temat tego, co dzieje się w Gazie. Witam cię w Trójce. Co wiemy na temat tego ewentualnego porozumienia? No wiemy, że te negocjacje z udziałem Kataru, negocjacje pomiędzy Izraelem a Hamasem, rzecz jasna, toczą się w zasadzie od początku tej wojny, czyli już od ponad półtora miesiąca, ale w ostatnich dniach i godzinach wszystko nabrało przyspieszenia. Według informacji izraelskich mediów, takich nieoficjalnych przecieków, podobno zmieniło się trochę nastawienie zarówno władz Izraela, jak i Hamasu, bo wcześniej Izrael nie chciał słyszeć o żadnym zawieszeniu broni, niezależnie od tego, czy mowa była o zakładnikach, o ich wypuszczeniu, czy nie, a Hamas nie chciał wypuścić zakładników, póki nie ustawił. przestaną działania wojenne. Czyli przez dłuższy czas te negocjacje były w takim trochę ślepym zaułku. Podobno coś się zmieniło, trochę obie strony być może zaczynają odczuwać już koszty i tak koszty właśnie tej wojny. Izrael był jak dotąd jedyną stroną zaangażowaną w te negocjacje, która publicznie odrzucała możliwość zawieszenia broni, bo wcześniej na przykład hamasowcy mówili, wcześniej w ostatnich dniach mówili o takiej możliwości, no ale izraelski premier Benjamin Netanyahu poinformował przed mniej więcej pół godziną, że jest postęp w negocjacjach i tu cytat, ma nadzieję, że wkrótce nadejdą dobre wieści. To, że porozumienie jest blisko, o tym mówił rano szef polityczny Hamasu Ismail Haniya w takim oświadczeniu, które przesłał agencji Reuters, a także wcześniej amerykański prezydent Joe Biden, no i premier Kataru, kraju zaangażowanego w negocjacje, szejk Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani. The deal is going through ups and downs. To porozumienie było negocjowane z sukcesami i porażkami przez ostatnie tygodnie. Ale teraz jestem pewien, że jesteśmy bardzo blisko ostatecznej zgody, która pozwoli ludziom bezpiecznie wrócić do domów, niezależnie od tego, czy chodzi o zakładników Hamasu, czy też o odpowiedź Izraela na postulaty Hamasu. Zacząłem od tych mniej istotnych informacji i to teraz do tych najważniejszych, czyli co miałoby się znaleźć w tym porozumieniu, czyli co dokładnie się stanie. Dlatego zacząłem od tych mniej istotnych informacji, że nie do końca wiemy. Wiemy, czy opieramy się na przeciekach zarówno w mediach arabskich, jak i w mediach izraelskich, czy w mediach światowych. I według tych informacji w zamian za kilkudniowe zawieszenie broni, cztero, może pięciodniowe, Hamas miałby wypuścić na wolność kilkudziesięciu spośród 240 zakładników, których przetrzymuje w Gazie. Co to znaczy kilkudziesięciu? Jedna z wersji mówi, że około 50, druga z wersji mówi, że kobiety i dzieci. To też nie jest pewne, stąd tutaj poruszamy się jako tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co wiemy, poruszamy się w spekulacjach. Natomiast nie wiemy też na przykład, czy wśród tego uwolnionego potencjalnie grona zakładników znajdzie się na przykład jedyny Izraelczyk z polskim paszportem, czyli Aleks Dancyk, historyk, znawca Holokaustu i członek Instytutu Yad Vashem. Wiemy, czy też możemy przypuszczać według tego, co mówią Palestyńczycy również, że oznaczałoby to wjazd do Gazy znacznie większej liczby niż dotychczas ciężarówek z pomocą humanitarną, zgody na wyjazd ciężej rannych Palestyńczyków na leczenie do innych krajów, a strona palestyńska, wiemy też, że domagała się w trakcie tych negocjacji wypuszczenia niektórych palestyńskich więźniów, którzy są za kratkami w Izraelu. Pewnie dowiemy się wszystkiego wieczorem, o 19 polskiego czasu zbiera się izraelski rząd i to on, jak powiedziałeś, ma wydać ostateczną zgodę, miejmy nadzieję, na to porozumienie. I tu jak najbardziej wskazane, czy na miejscu słowo prawdopodobne, bo jest szansa na uwolnienie części zakładników właśnie Hamasu z Gazy. Jak słyszeliśmy o 19 naszego czasu, na specjalnym posiedzeniu zbierze się izraelski rząd, który prawdopodobnie, podkreślamy to, zatwierdzi warunki porozumienia z Hamasem. A to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, śledzi nasz korespondent Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 15. My mind is leaving town. Talk is cheap. Give me a word you can. Choking on the other, always thinking something more is just around the corner. Talk is cheap. Give me a word you can keep. You can. Lifehouse w popołudniowej Trójce. Już za chwilę skrót serwisu Sport Pogoda, a wcześniej w Radio Nawigatorze Trójki najważniejsze ostrzeżenia, między innymi dla jadących pomorskim odcinkiem autostrady A1. Proszę zostać z nami. Ogłoszenie społeczne. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzająco mopujący iRobot Roomba Combo i5 za 1499 zł. Taniej o 700 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0%. A 55-calowy telewizor LED Hisense za 35 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych latach. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Czekaliśmy na to cały rok. Już jest Black Week w salonach Hyundai. Nowoczesne SUV Hyundai z atrakcyjnymi upustami i ofertą tylko na Black Week. Zamawiając Hyundai Tucson, Kona lub Bayon do soboty włącznie i odbierając go do końca listopada, ubezpieczenie na rok albo pakiet serwisowy otrzymasz gratis. Sprawdź szczegóły na stronie Hyundai. Bo w Media Expert taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład kultowy głośnik mobilny JBL Xtreme. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się o tej porze na drogach. W Radio Nawigatorze Trójki Mariusz Dąbrowski. Witamy, dzień dobry. Witam. Na autostradzie A1 między węzłem Pelplina, węzłem Swarożyn w Waćmierzu na 28 kilometrze zdarzenie auto osobowego z ciężarówką. Niestety jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku i od kilku godzin zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Objazd drogą krajową numer 91. Trzeba zjechać na węźle Pelplin, ale tam tworzą się utrudnienia. Czas oczekiwania do zjazdu z autostrady powyżej 30 minut. Autostrada A4, okolice węzła Kraków. Kraków, Bieżanów 428 km. Tu zderzyły się auto osobowe z dostawczym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Krajowa 8, odcinek Łagiewniki, Jordanów Śląski w Radzikowie na 87 km. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Tragiczne zderzenie. 3 osoby w tym wypadku poniosły śmierć. 8 na 87 km została zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Po 15.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział powołanie komisji śledczej w sprawie wyborów prezydenckich, które miały odbyć się w 2022 roku drogą pocztową, a nie doszły do skutku. Dodał też, że do końca roku powstaną komisje do spraw afery wizowej i do spraw Pegasusa. Jutro z kolei, jak zapowiedział, rozpoczną się prace w Sejmie nad obywatelskim projektem ustawy przywracającej finansowanie in vitro z budżetu państwa. 30 listopada o 11 Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok w sprawie kar finansowych nakładanych na Polskę przez TSUE za ignorowanie orzeczeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Kopalni Turów. Wniosek skierował prokurator generalny. Sprawą zajmuje się pełny 11-osobowy skład pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Podczas dzisiejszej rozprawy Trybunał zapoznał się ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz prezydenta. Przywódca Chin Xi Jinping wezwał do zwołania Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w celu zakończenia konfliktu między Izraelem a organizacją Hamas. Nie będzie trwałego pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie bez sprawiedliwego rozwiązania kwestii palestyńskiej, powiedział podczas wirtualnego szczytu grupy BRICS przywódca Chin Xi Jinping. Dodał, że szybkie zwołanie konferencji pokojowej przyczyni się do budowy międzynarodowej zgody w sprawie pokoju. To był serwis Trójki. Teraz Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry i piłka nożna na początek. Reprezentacja Polski rozegra dziś towarzyski mecz z Łotwą. Selekcjoner Michał Probierz przypomina, że drużyna przechodzi przebudowę, a zadanie wcale nie jest łatwe. Za 3 miesiące może być zupełnie inaczej, bo niektórzy zawodnicy nawet z polskiej ligi, którzy dzisiaj są, wyjadą za granicę i może już się nagle okazać, że oni nie grają. No takich przykładów mamy wiele, bo jak już się zagłębi z kimś człowiek w rozmowie, to tych zawodników po prostu nie ma, bo jeżeli jednego skrzydłowego, którego dzisiaj naprawdę jest, który gra regularnie na tej pozycji w klubie, a to co powiedziałem, że chcemy zawodników, żeby grali na takich pozycjach, jak grają w klubie, no to mamy tylko Kamila Grosickiego i nie ma nikogo innego. Pierwszy gwizdek o 20.45, o 18.00, natomiast starcie z Niemcami rozpocznie młodzieżówka w kwalifikacjach Euro U21. Do tych tematów wrócimy w rozszerzonej formie, zapraszamy do Trójki. Piłkarski Euro 2024 pozostaje mrzonką, to czas na mundial żeglarski, czyli SSL Gold Cup. Regaty rozpoczęły się u wybrzeży Las Palmas na Gran Canaria. Sternikiem polskiego jachtu jest Dominik Buksak, świeżo upieczony wicemistrz Europy w olimpijskiej klasie 49er. Na razie doświadczenia nie mam zbyt wiele. Popływaliśmy godzinkę, także takie pierwsze przetarcia, ale bardzo przyjemnie. Łódka fajnie reaguje, myślę, że jest taka bardzo responsywna i słucha się. Jeśli chodzi o samo sterowanie, no to znacznie większa inercja tutaj łódek SSL. Zaczęła mieć gdzieś tam z tyłu głowy i no, ta łódka zupełnie inaczej się zachowuje. Nie da się jej zatrzymać po prostu na przestrzeni kilku metrów, tylko to trwa. Dlatego wiadomo, no, dużo większa załoga, więc wszystkie elementy muszą się zgrać. Ja z tyłu tak naprawdę mam dobry przegląd sytuacji, to co kto robi na manewrach i w razie czego jestem w stanie reagować. To mówił Dominik Buksak, a w żeglarskim mundialu wykorzystywane są jachty SSL 47 One Design. To nieco zmodyfikowane jednostki RC-44. Zaplanowany na dziś wyścig Polaków został przerwany z powodu zbyt słabego wiatru. Udany początek sezonu w wykonaniu polskich panczynistów podczas Pucharu Świata w Pekinie. Angelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek zajęły trzecie miejsce w sprincie drużynowym. Mówi trener kadry Paweł Abratkiewicz. Przy pełnej właściwie obsadzie, nikt się nie wyłamał, wszyscy startowali, więc taki fajny akcent na koniec tych dwóch pucharów świata azjatyckich. Również podobnie, tak jak w tym nowej konkurencji Mixed Gender, Bobby Hiro też w trzecim dniu, Karolina z Damianem zdobyli srebrny medal. Więc są to takie miłe akcenty, które na pewno budują i zawodników, i trenerów. Kolejne zawody łyżwiarzy szybkich odbędą się w Stavanger, a z Norwegii przeniosą się do Tomaszowa Mazowieckiego. Tamże Puchar Świata odbędzie się w dniach 8-10 grudnia. No, pogoda też taka szykuje się, że na Panczenę, jak znalazł, jutro w miarę pogodnie, na południu zachmurzy się, może padać śnieg, na wybrzeżu, w Warmii, Mazurach popada deszcz i deszcz ze śniegiem i chwyci przymrozek, jutro od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 1 w centrum, plus 1 na zachodzie, do plus 4 na wybrzeżu. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 24 minuty 16. Oczywiście oprócz tych najważniejszych informacji z dróg, pogodowych, sportowych, ekonomicznych nie brakuje muzyki. No to teraz. Contact. oknami jakby zima, w kalendarzu jesień, a muzycznie w popołudniowej trójce dziwna wiosna i chłopcy. 19 minut pozostało do godziny 16. Jak słyszeliśmy w serwisie, 30 listopada o 11 Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok w sprawie kar finansowych nałożonych na Polskę przez TSUE za ignorowanie orzeczeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Kopalni Turów. Wniosek skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro, a sprawą zajmuje się pełny 11-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Podczas dzisiejszej rozprawy Trybunał zapoznał się ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz prezydenta. Jolanta Turkowska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swoim stanowisku poparło wnioskodawcę. Zdaniem prezydenta, jak mówił jego pełnomocnik profesor Dariusz Dudek, niezależnie od krytycznej oceny zaskarżonych przez prokuratora generalnego regulacji prawnych oraz praktyki ich stosowania, należy uwzględnić uwarunkowania prawno-międzynarodowe. Za niepożądane należy uznać konsekwencje prawno-międzynarodowe skutkujące podejrzeniem, że Rzeczpospolita Polska nie respektuje wiążącego ją prawa międzynarodowego. I podkreśla pan prezydent, że obowiązkiem władz państwowych, których wszelkich, jest podejmowanie działań mających na celu kształtowanie prawa międzynarodowego w sposób zabezpieczający interesy państwa oraz wykorzystanie wszelkich instrumentów prawnych dążących do zabezpieczenia tych interesów w procesie stosowania prawa międzynarodowego. Profesor Dariusz Dudek ocenił, że kroki podjęte przez TSUE w sprawie Turowa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to eksces orzeczniczy oraz działania ultra vires, czyli poza kompetencjami. Według przedstawiciela wnioskodawcy, prokuratora Sebastiana Bańko, gdyby było tak, jak wskazuje prezydencki pełnomocnik, nigdy nie powinno się tak zdarzyć. Nawet jeżeli jest to eksces orzeczniczy, to on kosztuje Rzeczpospolitą Polską 2,5 miliarda złotych. I w ocenie prokuratora generalnego wyrok Trybunału otworzy drogę do tego, żeby ta kara, która została naliczona w sposób nieuprawniony, czy nawet jeżeli byłby to eksces orzeczniczy, nie mogła być zapłacona zgodnie z przepisami polskiej konstytucji. Więc przejście do porządku dziennego nad tym, kiedy budżet państwa kosztuje to 2,5 miliarda złotych, no wydaje się rzeczą, która w przypadku poważnego podejścia do reguł praworządności no nie powinna mieć miejsca. Żadna ze stron postępowania nie udzieliła odpowiedzi na pytanie sędziego Piotra Pszczółkowskiego o podstawę prawną decyzji, aby kar nie płacić. Sędzia Michał Warciński pytał, czy zaskarżone reguły należą do polskiego porządku prawnego. Chciał dowiedzieć się, dlaczego sprawą powinien zajmować się polski Trybunał. Trybunał bada przede wszystkim, to nie jest jedyna kompetencja, hierarchiczną zgodność prawa państwa polskiego. Jeżeli do tego systemu nie należy jakaś reguła, to Trybunał nie jest kompetentny do tego, żeby w tej sprawie rozstrzygać. Podobnie Trybunał nie może rozstrzygać o zgodności z polską konstytucją przepisów prawa prywatnego Mozambiku. Z kolei sędzia Bartłomiej Sochański zwrócił uwagę, że sprawa nie dotyczy środków tymczasowych, tylko akcesoryjnych, które zabezpieczają stosowanie środków tymczasowych. Orzeczenie polskiego Trybunału ma być ogłoszone 30 listopada. I oczywiście do tej sprawy będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 16,5 minuty 16. Wait till the party. Rozgrzewająca muzyka w popołudniowej trójce, tymczasem na drogach dwie dwójki i siedem trójek. Jadę właśnie trasą wojewódzką 719 w kierunku Skierniewic i tuż przed miejscowością Puszcza Mariańska w powiecie żywiarnowskim jest odcinek leśny 3-4 kilometry. Bardzo proszę o jak najmniejszą prędkość. Jest dosłownie szklanka. Drogowców ani widu, ani słychu. I tu rodzi się moje pytanie. Gdzie są ci, którzy odpowiadają też między innymi za bezpieczeństwo kierowców? Jedźmy ostrożnie. Gdyby państwo mieli komunikaty dla pozostałych uczestników ruchu, czekamy na sygnały ostrzeżenia 2 dwójki i 7. Trójek. Za 13 minut 16, już za chwilę o rosnącym konflikcie w OpenAI. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł. Minut pozostało do godziny 16 i wracamy do tego jakże gorącego tematu, o którym wczoraj mówiliśmy. Ciąg dalszy wydarzeń za wielką wodą, bowiem narasta konflikt w amerykańskiej spółce OpenAI, która jest jednym z pionierów w tworzeniu sztucznej inteligencji. Bo po tym, jak z firmy wyrzucono jednego z jej założycieli, Sama Altmana, kilkuset pracowników zagroziło odejściem. Domagają się oni dymisji całego zarządu. O szczegółach Michał Strzałkowski. Sam Altman został zwolniony ze stanowiska dyrektora generalnego OpenAI w ubiegły piątek. Najbliżsi współpracownicy Altmana sugerują, że przyczyną jest tak naprawdę spór o bezpieczeństwo rozwoju sztucznej inteligencji. Zarząd miał bowiem chcieć spowalniać pracę, a Altman i jego otoczenie przejść naprzód, aby dalej wyprzedzać konkurencję. Trwają bowiem bardzo zaawansowane prace nad dużo bardziej rozwiniętym następcą ChatGPT, nazywanym Gobi. Tyle, że teraz nie będzie w nich już uczestniczyć ani Altman, ani grupa jego najbliższych współpracowników, którzy także zostali wyrzuceni albo odeszli sami. Niemal wszystkich z nich natychmiast zatrudnił jeden z największych koncernów informatycznych świata, Microsoft, który jest zresztą mniejszościowym udziałowcem OpenAI. Nie dziwi to wieloletniego wykładowcy Harvardu i menedżera w wielu spółkach korzystających ze sztucznej inteligencji, Arijita Sengupty. Na miejscu szefów Microsoftu też natychmiast skorzystałbym z takiej okazji. Spodziewam się, że Microsoft będzie chciał dać Altmanowi i jego ekipie więcej swobody w działaniu. Tyle, że Microsoft jest spółką publiczną, więc de facto może sobie pozwolić na mniej niż OpenAI. Więc spodziewam się, że szybko powstanie jakaś nowa spółka, która nie będzie podlegać na przykład giełdowym wymogom i to w niej wylądują Altman i jego ludzie i tam będą robili dokładnie to, co chcą. Za tym, że rzeczywiście tak się może stać, przemawia to, iż Altman miał zarejestrować w ostatnim czasie kilka całkowicie własnych spółek i być może dlatego zarząd OpenAI zareagował tak gwałtownie, nie chcąc oddać ani bajta wiedzy rosnącej pod bokiem konkurencji. Ale to tylko domysły ekspertów i branżowych mediów. Faktem jest natomiast to, że niemal 500 z 770 pracowników firmy OpenAI zagroziło w liście otwartym, że jeśli Altman nie zostanie przywrócony, to oni też odejdą, a Microsoft miał już wyrazić zainteresowanie ich przejęciem. Efekt może być więc taki, że Microsoft po prostu stworzy klona spółki OpenAI, tyle że pod inną nazwą, i będzie mieć nad nową, zatrudniającą gotowy zespół wybitnych specjalistów spółką całkowitą kontrolę. Zdaniem twórcy portalu Understanding AI, Chrisa Winfielda, koncern Billa Gatesa chce być światowym numerem jeden w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji. Microsoft pokazał, że jest rozgrywającym na rynku. Widać, jak wielką wagę globalne koncerny przywiązują do rozwoju sztucznej inteligencji. Google miał swoje potknięcie, ale jest o krok od zaprezentowania swojej najnowszej technologii. To ma się stać w styczniu. A teraz Microsoft będzie mógł połączyć swoje rozwiązania z rozwiązaniami OpenAI, bo przecież Altman i jego zespół zabierają ze sobą gigantyczną wiedzę i stworzyć sztuczną superinteligencję. Moim zdaniem to Microsoft stanie się teraz dominującym graczem na rynku. Przetasowania w amerykańskich firmach rozwijających sztuczną inteligencję mogą mocno wpłynąć także na inne rynki na świecie. Oczywiście będziemy się temu przyglądać. Jak słyszeliśmy, bardzo skorzystać może na tym wielki koncern cyfrowy Microsoft, który przechwytuje właśnie specjalistów z OpenAI. Ciekawie się robi na rynku rozwoju sztucznej inteligencji. Oczywiście temu będziemy się przyglądać. Audycja popołudniowa za 6 minut będzie 16. Well, how's your view of things today? God, young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film alive but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. Create all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to